สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักษานะคะซึ่งแน่นอนว่าเราพบกันวันนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562ค่ะก็เป็นการออกไลฟ์สดของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นช่วงของธรรมสักษาเป็นชุดซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับพระมหาองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไทโศกแล้วท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดต่อกันมาเป็นปีที่9แล้วด้วยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าพานเจ้าพาน สาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์พร้อมแล้วที่จะขุดเพชรในพระไตรปิฎก ใช่ใช่ใช่ซึ่งในทุกวันศุกร์สองทุ่มที่เราจะไลฟ์กันทางหน้าเว็บไซต์ piothamma.com แล้วก็ทาง Facebook Fanpage ในขณะเดียวกันในวันต่อไปวันเสาร์เราก็จะมาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเช้า ค่ะ นะซึ่งในช่วงของวันศุกร์เสาร์เนี่ยที่เรามาคุยกันพูดคุยเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ที่จะนำพระไตรปิฎกมาศึกษาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อาจจะมีความคิดว่าโอ้โหเนื้อหามันหนักมากโอ้พระไตรปิฎกทำไมมันเหมือนกับเรื่องที่ไกลตัวจริงๆเลยเนี่ยนี่แหละ ใช่จ้ะค่ะ ซีรีส์นี้จึงเป็นจุดเริ่มของคุณดวงใจว่าจะทำยังไงให้เรามาใกล้ตัวเรานั่นเพราะว่าถ้าเราคิดว่าฉันสนใจธรรมะฉันจะต้องการศึกษาทำความเข้าใจเนี่ยไม่ว่าอุบาสกกออุบาสิกาขอพระกอพระขอเนี่ยท่านก็ต้องศึกษามาจากในพระไตรปิฎกจุดนี้นั่นเพราะว่าตัวพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านไม่อยู่แล้วนะท่านไม่อยู่แล้วท่านเหลือไว้ให้แต่คำสอนซึ่งคำสอนเนี่ยก็เขาก็บันทึกกันมาในพระไตรปิฎกต่อให้ไอ้ตรงจุดที่เรียกว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นตัวเขียนเลยที่เป็นอักษรขอมหรืออักษรที่เก่าแก่กว่านั้นพูดก็พูดจริงๆแล้วก็คือยังไม่ใช่คำสอนจริงๆเพราะว่าคำสอนจริงๆต้องปฏิบัติเข้ามาในใจนะต้องปฏิบัติก็มาในใจนี่คือส่วนที่เป็นการปฏิบัติทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะปฏิบัติได้เราก็ต้องรู้หลักรู้ข้อมูลกันซะก่อนแต่ในซีรีส์เนี่ยจึงคิดว่าจะเอาพระไตรปิฎกมาพูดคุยกันไปเลยนะคือตอนก่อนๆเราจะเริ่มจากว่าเนื้อหาไหนน่าสนใจเราหยิบมาโอเคน ะ มาพูดมาคุยทำความเข้าใจในช่วงแต่ละวันในทั้งสัปดาห์แต่ในวันเสาร์วันศุกร์นี้ก็คือจะไล่ไปตามลำดับของในพระไตรปิฎกตั้งแต่หน้าแรกเป็นต้นไปซึ่งเพื่อที่จะให้มันไม่ยากเกินไปมันย่อยง่ายๆเราก็จึงนำเนื้อหาที่มาในอังคุตรนิกายมาก่อนนะซึ่งในอังคุตรนิกายเนี่ยชื่อนี่ก็อาจจะฟังดูยากแต่จริงๆไม่ยากหมายถึงเรื่องที่เขาร้อยเรียงกันมาแล้วนะอังคุตระนี่คือแบบร้อยเรียงกันมาเหมือนพวงดอกไม้เหมือนพวงดอกไม้ก็หลังคุณเตือนใจเนี่ยนะที่ก็ร้อยกันมาเป็นพวงทำเป็นพุ่มไว้สวยงามไม่ได้กระจัดกระจายที่ว่าเขาร้อยเป็นพุ่มเป็นพวงไม่กระจัดกระจายเนี่ยก็คือจัดตามหมวดธรรมะเป็นหมายเลขข้อซึ่งเราก็ไล่เรียงกันมาตั้งแต่ข้อที่หนึ่งธรรมะที่มีข้อหนึ่งข้อนะก็มีอะไรบ้างไล่ไปจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยเรามาถึงข้อที่204แล้วข้อที่204ตำราที่เราใช้เป็นหลักในที่นี้ก็จะมีอยู่2เล่มนะเล่มแรกก็คือ เล่มของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือเป็นเล่มสีฟ้านี้เล่มนี้ก็ดีตรงจุดที่ว่าเป็นคำแปลที่เข้าใจง่ายแล้วก็ยังมีเชิงอรรถประโยชน์ต่างๆที่ให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมได้อีกเล่มหนึ่งก็คือฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัยฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งนี้เป็นเล่มที่ลักษณะการแปลเนี่ยก็จะอิงภาษาบาลีมากกว่าแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นอรรถคถาให้เราไปค้นคว้าเพิ่มเติมรายละเอียดก็จะมีเยอะมากกว่านะซึ่งตัวเลขที่เรามาพูดอธิบายกันนี้นำมาจากในเล่มสีฟ้าคือเล่มของฉบับมหาจุฬาในเอพิโซดก่อนๆเราก็อยู่ในหมวดตอนนี้เราอยู่ในหมวดของเหล่าสาวกที่มีความเป็นเลิศเป็นเอตตคะในด้านต่างๆนะเราก็มาถึงในข้อที่204ท่านผู้ชมท่านฟังอะไรที่บอกว่าจะทำไมอยู่ๆมาข้อ204ได้ไงก็ไปติดตามชมฟังในตอนก่อนๆได้ทางหน้า ย้อนไปนะใช ่หน้าเว็บไซต์ว่าตอนนี้เรามาถึงข้อที่204แล้วก่อนหน้านี้เป็นอะไรไปตามฟังกัน วันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของพระภิกษุอยู่ทั้งหมด3รูปด้วยกันคิดว่าเนื้อหาจะพอดีบวกลบนิดหน่อยก็ตามนี้นั่นก็คือท่านแรกในข้อ204คือท่านพระเรวัตสัปดาห์ก่อนเราก็พูดถึงท่านพระเรวัตนะแต่ว่าเวลาเราหมดซะก่อนเราก็เลยเอาท่านเรวัตอีกท่านหนึ่งมาพูดที่นี่สัปดาห์ก่อนนี่คือท่านพระเรวัตที่อยู่ป่าสัปดาห์นี้คือท่านพระเรวัตที่มีความกังขาก็จึงเรียกว่าท่านพระกังขาเรวัตกังขาเรวัตชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนรูป มีความเป็นยอดเยี่ยม ต่างกันใช่ๆก็จึงต้องมีอะไรพ่วงที่จะบอกว่าเรวัตไหนโอ้เรวัตองค์ที่ชอบอยู่ป่านั่นก็คือน้องของท่านพระสารีบุตรพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ก่อนเอาแล้วเรวัตไหนอีกรูปนึงโอ้เรวัตที่ก่อนหน้าเนี่ยกังขามีความสงสัยข้องใจอยู่เรื่อยนี่คือรูปนึงเอารูปนี้เลิศตรงไหนเลิศตรงที่ว่าเป็นผู้ยินดีในฌานยินดีในการเข้าสมาธิอยู่เรื่อยนี่คือในข้อ204ส่วนในข้อ205นั้นก็คือท่านพระโสนะวันนี้เราก็จะพูดถึงโสนะ2รูปในข้อ205และ206โดยใน205นี่คือท่านพระโสนะโกริวิสะโสนะโกริวิสะและอีกท่านหนึ่งคือโสนะกุติกันนะจริงๆยังมีโสนะอีก 2-3 รูปอันนี้เรายกไว้เราเฉพาะโสนะที่มาตามลำดับในข้อนี้ก่อนโดย205โสนะโกริวิสานี่คือท่านเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในเรื่องการทำความเพียรส่วนท่านพระโสนะกุติกันนะในข้อ206นี่เลิศกว่าในเรื่องของการกล่าวถ้อยคำที่ไพเราะอันนี้คือตามลำดับ ก็มี3องค์ที่จะคุยกันในวันนี้นะเจ้าค่ะ ถูกต้องทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ชมอยู่เนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์มาแบ่งปันไปตามไทม์ไลน์ของตนหรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆได้แล้วถ้ามีคำถามสงสัยข้องใจในสิ่งใดสามารถที่จะ drop เป็นคอมเมนต์เป็นโน้ตหรือว่าข้อความส่งมาได้ในไทม์ไลน์นี้ เจ้าค่ะแล้วก็ช่วยกันแชร์ไปในหน้า Facebook ของแต่ละคนด้วยนะเจ้าค่ะอย่างของโยมเองก็จะแชร์ไปในหน้า Facebook ของตัวเองซึ่งก็มีเพื่อนอยู่หลายร้อยคนเช่นเดียวกันดังนั้นก็ถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านช่วยกันทำแบบนี้ก็เหมือนกับเราทุกคนร่วมกันทำบุญในการที่จะบูชาพระพุทธองค์ด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระองค์มากยิ่งขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ซึ่งในวันพรุ่งนี้พอดีวันนี้ใครที่แบบอาจจะทำบุญอะไรต่างๆก็ไปเวียนเทียนบ้างอะไรบ้างนะวันถัดไปนี่เป็นวันพระที่เป็นวันวิสาขบูชาคือในเช้าวันที่18ซึ่งวันที่17นี่ก็เป็นวันศุกร์ดิบที่เราอาจจะต้องมาเตรียมตัวในการที่จะทำบุญใส่บาตรก็ยกไว้อันนี้ เจ้าค่ะ ทีนี้ก็มาถึงในข้อ204ของเราที่เรื่องของท่านพระกังขาเรวัตซึ่งแพทเทิร์นนี้คุณใจจำไว้ให้ดีเลยที่ว่าพระภิกษุแต่ละรูปท่านก็จะมีแพทเทิร์นว่าต้องได้ตั้งความปรารถนามาไว้ก่อนอยู่แล้วคิดดูนะ ในชาติก่อนๆนะเจ้าค่ะ ถูกต้องคุณใจลองคิดดูสมมติอย่างภิกษุสักตั้งแต่รุ่นก่อนหลวงปู่มั่นอย่างเงี้ยรุ่นก่อนอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านถ้าปัจจุบันนี้ก็ต้องอายุ100กว่าปีนะ200ปีอย่างเงี้ยตีซะสมมติแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีภิกษุรูปอื่นเนี่ยไม่ได้มีการกล่าวถึงเลยมีบ้างแต่นิดๆหน่อยๆหรือว่าภิกษุรูปอื่นในสมัยพุทธกาลมีต้องเป็นพันเป็นล้านอะเอ๊ะทำไมไม่ได้มีการกล่าวถึงเลยมีแค่แบบเนี้ย40-50องค์80องค์ประมาณเท่าที่ดูรีเสิร์ชเนี่ยรู้สึกจะมีชื่ออยู่146องค์ที่ว่ามีชื่อปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยทำไมเหลือแค่นี้คุณเดียร์นี่ว่าทำไมแบบทั้งที่มีเป็นล้านทำไมเหลือแค่นี้เพราะว่าความโดดเด่นตรงนี้คือความดีที่ท่านทำเอาไว้ไปมาอยู่ดูอย่างพระพุทธเจ้าท่านทำความดีเอาไว้อ่ะมีชื่อตกทอดถึงมาปัจจุบันนี้ท่านพระมหาสารีบุตรท่านพระมหาโมกขลานะพระบุญกุศลเนี่ยต้องสะสมมาเป็นอย่างมากในขั้นต่ำนี่ก็คือแสนกับ100,000กับ100,000กับเพราะฉะนั้นก็จึงตกมาอยู่ที่สมัยพระพุทธเจ้าปทุมมุตระซึ่งท่านพระเรวัตรูปนี้ท่านก็ได้ตั้งความปรารถนาไว้มาตั้งแต่ในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมมุตระเหมือนกันเห็นภิกษุรูปหนึ่งที่ว่าโอ้ยินดีในฌานก็พอใจศรัทธาในภิกษุรูปนั้นก็จึงตั้งความปรารถนาไว้เป็นแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็สร้างบุญมาพอทำบุญโดยการให้ทานบ้างด้วยการสละสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยได้รับพยากรณ์ว่าอันนี้จะสำเร็จนะแล้วก็ มาตกอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าโคดมของเรา เจ้าค่ะ อันดับแรกก่อนที่ว่าทำไมท่านถึงชื่อว่ากังขากังขาเรวตาเนี่ยนะเพราะว่าตัวท่านเนี่ยเกิดในพวกตระกูลพราหมณ์ท่านเรวตาท่านนี้เกิดในตระกูลพราหมณ์แล้วก็ศึกษาพวกวิชาของพราหมณ์วิชาไตรเพศอะไรต่างๆละแล้วสุดท้ายเนี่ยได้ฟังธรรมของพระเจ้าก็เลยมาบวชทีนี้ช่วงที่มาบวชแล้วเนี่ยมีความข้องใจสงสัยมีความร้อนใจอยู่ในเรื่องพระวินัยเป็นอย่างมากอย่างเช่นจะสงสัยว่าถั่วเนี่ยเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยเอ๊ะมันงอกได้นี่เราจะกินได้หรือมันจะเป็นการทำลายชีวิตของพืชนั้นพระนี่ก็จะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งว่าห้ามทำลายพืชกรรมคือไปเด็ดใบไม้ตัดต้นไม้เนี่ยไม่ได้เอาแล้วถั่วเขียวเนี่ยมันเชื้องอกได้นี่เราจะผิดไหมอย่างเงี้ยก็จึงมีความคิดว่าของที่มันควรแต่กลายเป็นคิดว่าไม่ควรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าน้ำอ้อยที่เขาคั้นมาเนี่ยนะคุณใจบางทีเนี่ยเพื่อที่จะให้มันคงรูปบางทีก็จะผสมแป้งอะไรไปนิดหน่อยหรือว่าผสมเกลือหรือผสมสารอื่นๆอะไรลงไปนิดหน่อยเพื่อที่จะให้มันมีความข้นเรียกว่า consistency ของเนื้อของน้ำมันเนี่ยมันได้ที่ของมันเนี่ยนะหรือเพื่อที่จะยืดอายุของมันเนี่ยพอท่านรู้ก็มีความสงสัยโอ้นี่มันแป้งนี่มันกินไม่ได้หรอกเนี่ยต้องมีปัญหาแน่เป็นอาหารนะเนี่ยก็กังขามีความสงสัยแล้วว่าไอ้ของที่ควรเห็นว่ามันดันเข้ากับของที่ไม่ควรอย่างเงี้ยก็จึงมีความกังขามีความกังขาก็จึงตั้งชื่อเพื่อน คือสงสัยอยู่เรื่อย สงสัยอยู่เรื่อยใช่แล้วก็ร้อนใจว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าเนี่ยฉันจะเอาวิกวาวรับเนี่ยมาทาจมูกได้ไหมหรือทาตาดีอย่างเงี้ยนะก็จะงงอยู่เรื่อยทีนี้พอท่านตรัสรู้ธรรมความกังขาคนนี้หายไปหมดเลยหายไปหมดไม่ต้องไปคิดมากไอ้นี่มันใช่ไหมมันเข้ากับของอะไรอะไรต่างๆนี ่ พอความกังขามันหายไปเนี่ยโอ้สบายใจมากสบายใจมากตรงเนี้ยจึงทำให้จิตใจของท่านเนี่ยน้อมไปในการที่จะเข้าสมาธิอยู่เสมอเพราะไม่ต้องมาแบบมาคิดนึกเรื่องนั่นนี่นอนอะไรให้มันกังวลใจจิตใจก็จึงน้อม ไปใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ตรงนี้คือกุกุจจะเลยกุกุจจะคือความร้อนใจความฟุ้งซ่านเนี่ยคืออุทจจะความร้อนใจกังวลใจนี่คือกุกุจจะก็จะหมายคือที่ว่านิวรณ์ทั้ง5เนี่ยนะกามฉันทะแล้วก็พยาบาทถีนมิทะอุทจักกุกุจจะนะอุทเถอุทจักกุกุจจะนี่คือ2อย่างอุทจักคือความฟุ้งซ่านกุกุจจะนี่คือความรำคาญใจแบบวุ่นวายใจไม่สงบมีความร้อนใจนี่คือท่านจะมีจุดนี้มากเขาจึงตั้งชื่อให้ท่านให้ว่ากังขาเรวตะคือมีความร้อนใจมีความสงสัยทีนี้พอท่านบรรลุธรรมทำบรรลุธรรมฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็วางความคิดนึกอะไรต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยโอ้สบายใจมากสบายใจมากสบายใจในลักษณะที่ว่าไม่ต้องมาคิดกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำให้จิตใจของท่านเนี่ยน้อมไปในการที่จะเข้าฌานสมาบัติได้ผลของสมาบัติอยู่เสมอพระพุทธเจ้ารู้ความข้อนี้เนี่ยก็จึงยกย่องท่านว่าเนี่ยมีความเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในผู้ได้ฌานคือยินดีในการเข้าฌานจิตเนี่ยจะน้อมไปในทางนี้อยู่เรื่อยทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะเห็นแพทเทิร์นนะคุณใจว่าจะต้องเพื่อที่จะแบบดับไอ้เจ้าวิตกวิจารดับวิตกวิจารคือวิตกวิจารเนี่ยคือความคิดนึกนั้นยังมีอยู่ในฌานที่1ถ้าเพราะว่าเข้าไปในฌานที่2แล้วความคิดนึกเนี่ยวิตกวิจารเนี่ยก็จะดับไปในความที่ท่านจิตใจน้อมไปในการที่จะละความคิดนึกทางหยาบๆเสียจิตน้อมไปแบบนี้ส่วนใหญ่นั่นก็จึงทำให้ท่านเป็นผู้เลิศในความยินดีในการที่จะเข้าสู่ฌานอยู่เสมอ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ อันนี้คือท่านพระกังขาเรวตะ เจ้าค่ะแล้วท่านมีเรื่องราวอะไรไหมเจ้าค่ะที่จะเล่าเพราะว่าองค์อื่นๆนี้พระอาจารย์ก็จะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เกี่ยวกับองค์นั้นๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบสำหรับพระกังขาเรวตะที่ท่านมีไหมเจ้าคะ อันนี้ส่วนใหญ่เรื่องอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นคำคาถาที่ท่านกล่าวไว้สั้นๆเป็นคาถาที่ยกย่องพระพุทธเจ้าบอกถึงประวัติตัวเองนิดนึงว่าสั้นๆว่าตัวของท่านเองเนี่ยมีคำพูดอยู่ตรงหนึ่งท่านเคยเปล่งอุทานขึ้นมาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะมีในอรรถกถาท่านครั้งหนึ่งเคยบอกว่าความสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตภาพนี้หรืออัตภาพอื่นในความรู้ของตนหรือในความรู้ของผู้อื่น ความสงสัยเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยท่านประพฤติพรหมจรรย์ทำความเพียรแล้วละความสงสัยเหล่านั้นได้ละความสงสัยเหล่านั้นได้ก็คือเป็นเรื่องราวที่เราเล่ามานี่เองแต่เป็นเรื่องสั้นๆเป็นไม่ได้มีนิทานธรรมบทหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับท่านมากก็จึงเป็นเรื่องสั้นๆทีนี้พระสองรูปที่เราจะต่อกันไปนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องยาวแล้วทีนี้คือท่านพระโสนโกริวิสะกับท่านพระโสนกุติกันนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องราวของท่านพระกังขาเรวตาก็มีเพียงเท่านี้นะแล้วก็ถ้าบอกว่าท่านผู้ชมท่านฟังมีคำถามข้อสงสัยว่าท่านมีอะไรยังไงอีกหรือไม่ก็เขียนถามมาตอบมาในคอมเมนต์นี้ก่อน เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จะตอบให้ในคราวต่อไป ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเรื่องท่านมีสั้นๆแค่นี้เองมีสั้นแค่นี ้ อันนี้ก็คือเนื้อหาที่ค้นคว้ามาแล้วมาจากหนังสือพระอรหันต์80รูปของอาจารย์ปัญญาใช้บางอย่างทีนี้เรามาต่อในรูปที่สองคือท่านพระโสนโกริวิสะท่านพระโสนโกริวิสะก็ลักษณะเดียวกันคุณใจก็ตั้งความปรารถนาคราวนี้นี่ท่านตั้งความปรารถนามาในสมัยพระพุทธเจ้าอโนมัทสีซึ่งพระพุทธเจ้าอโนมัทสีเนี่ยก็มาก่อนพระพุทธเจ้าปทุมมุตระสักหน่อยหนึ่ง เจ้าค่ะ คือบางทีก็บวกลบประมาณแสนกับคือถ้ามากไปกว่านั้นก็จะเข้าข่ายการบำเพ็ญบารมีของพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วแต่ถ้าลดไปกว่านั้นก็จะไม่ได้เพราะนั้นก็จะประมาณแสนกับบวกขึ้นมานิดหน่อยนอกจากที่ไปได้เคยพบปะกับพระพุทธเจ้าอโนมัทสีตั้งความปรารถนาไว้ว่าโอ้มีศรัทธาในพระภิกษุรูปที่มีความเพียรก็อยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนี่คือเริ่มต้นมาแล้วก็ยังได้พบเจอกับพระพุทธเจ้าปทุมมุตระด้วยอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าวิปัสสีด้วยแล้วก็ยังมีพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยแต่ท่านพระโสดาเนี่ยเคยทำบุญบารมีมาแล้วก็พอได้สร้างบุญสร้างกุศลอาจจะถวายทานบ้างถวายปัจจัยสี่อะไรต่างๆแล้วก็ตั้งความปรารถนามาเรื่อยๆมีอยู่จุดหนึ่งคุณใจที่น่าสนใจก็คือเคยตั้งความปรารถนาว่าเนี่ยถ้าเกิดมาชาติไหนเนี่ยขอให้ได้มีผิวพรรณเหมือนสีเหมือนงอนไก่สีเหมือนงอนไก่ก็คือสีแดงๆอย่างเงี้ยนะชมพูเรื่อๆเป็นแบบนี้ทีนี้พอในชาติสุดท้ายท่านก็มาบังเกิดเป็นบุตรชายของเศรษฐีในเมืองจำปาเมืองจำปานี่อยู่แคว้นอังคะซึ่งเป็นเมืองขึ้นของแคว้นมคธแคว้นมคธนี่ก็มีพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชาเศรษฐีที่เป็นพ่อของท่านพระโสนนี่ก็คือชื่ออุสภะเศรษฐีอุสภะนี่ก็คือหมายถึงโคตัวพ่อฝูงนั่นก็คงจะมีโคมากนั่นแหละก็ถึงตั้งชื่อว่าอุสภะเศรษฐีพอท่านเกิดมาในชาตินั้นเนี่ยเกิดมาในตระกูลเศรษฐีนี่ก็คือเป็นตระกูลพ่อค้านะเป็นตระกูลแพทย์เป็นตระกูลเวชเวลาเขาเอาข้าวมาให้ท่านกินเนี่ยแม่เขามีวิธีการอธิบายคือเขาเตรียมแปลงนาประมาณ60ไร่ใช้น้ำที่ผสมกับนมรดข้าวนะกั้นขอบข่ายไว้ไม่ให้นกไม่ให้สัตว์อะไรต่างๆมากินใช้แล้วก็พอได้เพืชพันธุ์มาเสร็จปุ๊บก็มาพรมด้วยของหอมอบไว้3ปีแล้วน่ะเอาออกมาแล้วยังอบอีกแล้วก็ถึงค่อยเอามานึ่งทำเป็นข้าวผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็นมทำอย่างเหนียวทำอย่างข้นเอามาเสิร์ฟให้กินก็เรียกว่าข้าวมัทุปยาตเวลาเสิร์ฟให้กินเนี่ยก็ใส่ในถาดทองวางบนถาดเงินอีกทีหนึ่งนะแล้วก็มีเครื่องวิจิตรอะไรต่างๆมากมายสร้างปราสาท3หลังให้ลูกอยู่ฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวมีคนคอยประคบประงมเล่นดนตรีให้ฟังอะไรต่าง ๆอ ันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านพระโสนะมีความละเอียดละออนมากเป็นสุคุมารชาติมาเกิดมาในตระกูลของเศรษฐีทีนี้ความพิเศษอันหนึ่งก็คือว่าที่เท้าของท่านเนี่ยมีขนเกิดขึ้นนะมีขนเกิดขึ้นเป็นขนที่แบบว่ามีความอ่อนๆแล้วก็เหมือนกับเป็นอัญมณีเป็นใสๆสะท้อนแสงได้นี่นะเขาบอกว่ายาวประมาณ4นิ้วอาจจะ4นิ้วคือมีความยาวออกมาแล้วก็จับไปเนี่ยก็นุ่มละเอียดเกิดขึ้นที่ฝ่าเท้าเกิดขึ้นที่ฝ่าเท้าตัวอย่างมือของเราอย่างเงี้ยมือเท้าของเราเนี่ยมันไม่มีขนเพราะว่าเราต้องใช้หยิบจับนั่นนี่ใช่ไหมแต่ว่าของท่านนี่มีขนแต่คือด้วยเรื่องของกรรมแหละแล้วก็ด้วยความที่เขาประคบประงมกันมาอย่างดีไม่ได้ให้ทำงานอะไรมากก็จึงเป็นจุดนี้ทีนี้พอข่าวนี้ก็แพร่สะพรัดต่อไปว่ามีเด็กชายโสนะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ มีคนที่ฝ่ามือฝ่าเท้าโอ้โหมันน่าสะใจมากเลย เจ้าค่ะ พระราชาก็ได้ทราบข่าวนี้พระราชานี่คือหมายถึงพระเจ้าพิมพิสารท่านก็เป็นคนที่ชอบเรื่องนี้อยู่แล้วชอบเรื่องอะไรที่มันพิสดารเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เรื่องที่แบบวื้วื้วาวานิดนึงเกี่ยวกับอมนุษย์เกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์อะไรพวกนี้พระเจ้าพิมพิสารนี่ท่านชอบท่านก็เลย เ รียกเด็กชายโซน่านี่เข้ามาพบมาดูตัวหน่อยซิว่าเป็นยังไงเหตุการณ์นี้เป็นยังไง เจ ้ าค ่ ะ พอพ่อรู้เรื่องแล้วว่าอุ้ยพระราชาจะเรียกพบนะโอ้ลูกพระราชานี่มีอำนาจมากเราเล่นเล่นไม่ได้ต้องระวังเหมือนกับหัวงูพิษจะต้องระวังจะจับจะพูดอะไรเวลาเอาเท้าให้พระราชาดูเนี่ยอย่าชูไปอย่างนี้คืออย่าเอาเท้าหันไปทางพระราชาแต่ให้นั่งคัสมาธิแล้วก็แบะออกอย่างนี ้ น ั่ นคือเหมือนกับว่านั่งเอาเท้าเข้าหากันแล้วก็แบะออกมาเพื่อให้พระราชาดูว่าเนี่ยเท้าเป็นอย่างนี้ เท้ามีขน เท้ามีขนพระราชาเนี่ยพอทอดพระเนตรดูฝ่าเท้าของเด็กชายโสนะเนี่ยโอ้โหเท้าแดงสีมีสีเหมือนกับงอนไก่ใช่ไหมแล้วก็มีเส้นขนละเอียดเส้นขนละเอียดแล้วก็เป็นประกายด้วยสีคล้ายดอกอัญชันงดงามเหมือนช่างแก้วที่เขาตกแต่งแล้วโอ้ก็เลยแบบอัศจรรย์ใจมากอัศจรรย์ใจมากก็เลยทําการสักการะคือหมายก็ว่าเอานับถือแล้วก็บอกว่านี่ท่านเป็นอย่างนี้มาเนี่ยพอโสนะเพราะว่าได้ทําบุญมานะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอย่าประมาทเอาเราเพื่อที่ไหนๆมาถึงที่นี่แล้วเพื่อที่จะประโยชน์ในภายปัจจุบันด้วยและภายภาคหน้าด้วยให้ไปพบพระพุทธเจ้าซะก็เลยบอกให้เด็กชายโสนะพร้อมกับคณะเนี่ยไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็อยู่บนเขากิจกูฏพวกคณะของเด็กชายโสนะก็พากันไปตอนที่พากันไปเนื่องจากว่าคณะใหญ่มากพอพากันไปถึงเชิงเขากิจกูฏแล้วตอนนั้นพันพระสาคตะเป็นอุปถากของพระพุทธเจ้าพอพบว่าโอ้คณะใหญ่ขนาดนี้ขึ้นไปในกรุงจืดแต่เดี๋ยวงั้นรอที่นี่ก่อนก็เลยไปทูลพระพุทธเจ้าว่านี่มีคณะของเด็กชายโซน่าเป็นเศรษฐีมาจากเมืองแคว้นอาคะมากันมากมายเลยเอามาพบนี่จะให้เตรียมการอย่างไรตอนที่จะไปหาพระพุทธเจ้านี่ท่านพระสาคตานี่ก็ดำดินไปเลยดำดินทะลุไปแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยเขาเห็นด้วยว่าตัวเองเนี่ยดำดินไปถึงไหนถึงไหนแล้วขึ้นไปเขาไปขึ้นไปเสร็จปุ๊บทูลพระพุทธเจ้าเรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็บอกเอางั้นรออยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพบจัดที่ให้อยู่ริมวิหารแห่งหนึ่งที่มันจะมีเงาร่มอะไรได ้ ท่านพระสาคตะก็ไปจัดที่นั่งด้วยกำลังฤทธิ์ของท่านบุ๊บวับวับอะไรรวดเร็วไปหมดเลยหูยกเต้าอี้ตังเตียงอะไรได้โหมีความสามารถมากดำดินลงไปชาวบ้านก็เห็นทำกิจต่างๆอะไรชาวบ้านก็เห็นชาวบ้านนี่ก็เลยมีศรัทธาในท่านพระสาคตะนี้อย่างมากเลยนะโอ้โหแบบทำไมมีฤทธิ์มากขนาดนี้พระรูปนี้นี่มีความสามารถสูงจริง ๆ ทีนี้พอพระพุทธเจ้าลงมาท่านก็เดินต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกมาตามปกติมานั่งที่นั่งตรงน ี ้แต่ว่าชาวบ้านนี่ก็เห็นว่าโอ้นี่พระพุทธเจ้าทำไมเดินมาธรรมดาเนี่ยไม่มีใครศรัทธาพระพุทธเจ้าเลย ไม่ได้ดำดินไม่ได้ดำดิน มาเออทำไมมาเฉยๆแบบนี ้ ก็เลยจิตใจเนี่ยน้อมมาในที่ท่านพระสาคตะน้อมมาในที่ท่านพระสาคตะพระพุทธเจ้าเห็นรูปการดังกล่าวแล้วอ้าวก็เลยบอกว่าเอางั้นสาคตะเธอแสดงฤทธิ์ให้ยิ่งขึ้นไปแสดงฤทธิ์ให้ยิ่งขึ้นไปนี่ทำยังไงบ้างท่านก็เลยบอกเอางี้เหาะขึ้นเดินยืนนั่งนอนทำอิริยาบถ4บนอากาศบังหวนควันพ่นไฟหายตัววับไปวับมาแล้วพอแสดงฤทธิ์เต็มที่เสร็จปุ๊บก็เหาะลงมากราบที่ฝ่าเท้าของพระพุทธเจ้าประกาศความที่ตัวเองเป็นสาวกประกาศความที่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาพวกชาวบ้านเห็นในการนี้ว่าโอ้โหป่านนี้เนี่ยสาวกยังทำได้ขนาดนี้แล้วศาสนานี้จะขนาดไหนอย่างเงี้ยก็คือฮากันพอคือฮากันขนาดนี้ก็เลยจิตใจมาเริ่มมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าละศรัทธาแล้วก็เลยจิตน้อมมาเพื่อที่จะฟังธรรมละน้อมมาเพื่อที่จะฟังธรรมตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องอนุบุพพิกถาอนุบุพพิกถาคือกล่าวเรื่องทานศีลสวรรค์โทษของกามและการหลีกออกจากกามกล่าว5เรื่องนี้ไอ้5เรื่องเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าเป็นธรรมะหมวดที่จะเลื่อนขึ้นไปถึงขั้นโลกุตระแต่ขั้นโลกุตระคืออริยสัจ4จุดที่จะเตรียมจิตให้พร้อมที่จะไปตรงนั้นเนี่ยคืออนุบพิกถาคือ5เรื่องนี ้เจ้าค่ะ เหมือนกับว่าผ้าก่อนที่คุณจะย้อมได้คุณซักให้สะอาดซะก่อนพอซักให้สะอาดแล้วก็ย้อมไปได้เราเตรียมจิตของเราให้ดีให้นุ่มนวลด้วยทานศีลสวรรค์เนกขัมมะอันนี้สงโทษของกาม แล้วก็ทำความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยเรื่องของอริยสัจ4ไล่ขึ้นมาอย่างนี้ เจ้าค่ะ พอทำความเข้าใจในเรื่องอนุปวิกถาอริยสัจ4แล้วก็มีความเข้าใจความเข้าใจนี้ก็คือยังกินจีสมุทยะธรรมังคือไม่ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาพระอุบาสกต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็เข้าใจในเรื่องนี ้ คือบรรลุเป็นโสดาบันนั่นเองฟังธรรมแล้วก็บรรลุเป็นโสดาบันในที่นั้นศรัทธาเต็มแล้วไงหลังจากที่เห็นว่าองค์นี้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็สิทธิก็ถูกต้องแล้วไงหลังจากที่ได้ฟังเรื่องของอริยสัจ4พอท่านฟังเรียบร้อยแล้วมีศรัทธาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าท่านพระโสดาเนี่ยพอหลังจากฟังแล้วประชาชนหนึ่งเขาก็บรรลุธรรมใช่ไหมแต่ว่าท่านเนี่ยมีศรัทธาแต่ว่าในอรรถกถาเนี่ยพูดไว้ว่าคิดว่ายังไม่ได้บรรลุธรรมข้อใดๆแต่มีศรัทธาอยู่เพราะว่าจะบวชเนี่ยคือมีศรัทธาที่จะบวชอยู่แต่จะบวชเนี่ยต้องขอพ่อแม่ก่อนประเด็นด้วยความที่ว่าท่านเห็นละก็เรียกว่าเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วล่ะเห็นความที่ว่าเราจะครองเรือนอยู่เนี่ยจะบรรลุให้มันลึกซึ้งขึ้นไปเหมือนกับสังที่เขาขัดดีแล้วไม่ได้ถ้าจะกรองเรือนต้องบวชก็เลยมีความคิดว่าจะขอบวชแล้วก็คือต้องการจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ล่ะอินทรีย์แก่กล้าละก็เลยต้องไปขอพ่อแม่กลับไปขอพ่อแม่หลังจากที่ไปขอพ่อแม่อนุญาตเรียบร้อยแล้วก็มาบวชในสำนักของภิกษุรูปหนึ่งนี่คือท่านพระโสนะนะคือตอนนั้นคิดว่าอาจจะไม่ใช่เด็กชายโสนะแล้วล่ะจะโตแล้ว16-17อาจจะถึง20แล้วด้วยแล้วก็มาบวชทีนี้พอมาบวชแล้วก็ทำความเพียรไม่ได้บวชกับพระพุทธเจ้านะบวชในสำนักของภิกษุรูปหนึ่งอยู่ที่ป่าสีตะวันคือพอมาบวชแล้วเนี่ยปรากฏว่าพวกภิกษุพวกอะไรต่างๆก็มาขอดูเท้าท่านอยู่เรื่อยว่าเฮ้ยจริงไหมเนี่ยที่ว่ามีเท้าเป็นแบบนี้ชาวบ้านก็มาขอดูก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่หลีกเร้นอยู่ไม่ได้ก็เลยเอาไปหาที่หลีกเร้นอยู่รูปเดียวอยู่ที่ป่าสีตะวันในการที่ไปอยู่หลีกเร้นในที่นั้นก็ได้ทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมและด้วยการเดินจงกรมเดินไปเดินมาเพื่อที่จะบรรลุธรรมแต่ก็ยังไม่บรรลุสติคือเนื่องจากว่าเท้าละเอียดอ่อนมากเดินไปเนี่ยมันก็เท้าแตกจนกระทั่งทางเดินจงกรมของท่านเนี่ยเปื้อนไปด้วยเลือดและมีสีแดงเหมือนที่ฆ่าโคแต่ก็ยังไม่บรรลุพอไม่บรรลุทำความเพียรขนาดนี้โอ้ยเราก็ไม่ใช่ว่าไม่ทำความเพียรแต่ทำความเพียรขนาดนี้แล้วยังไม่บรรลุสงสัยเราจะเป็นปัทถปรมาบุคคลคือบุคคลที่แบบ แปลว่าอะไรเจ้าคะ ปัทถปรมาก็คือเป็นอาหารเต่าอาหารปลาเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำนะคงจะแบบหนาไม่สามารถบรรลุได้เอางี้แล้วกันเราก็ศึกษาเป็นคารวาสให้ทานทำบุญแล้วก็ฟังธรรมเอาก็แล้วกันคิดว่าได้แค่นี้อย่างนี้นะท้อแท้ท้อถอยที่ท้อแท้ท้อถอยเนี่ยเพราะว่าความเพียรที่มากเกินไปพอความเพียรมากเกินไปทำให้จิตนี้ฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านก็ไม่สำรวมจิตก็เหินห่างจากสมาธิก็มีความรำคาญใจมีความที่แบบท้อถอยอ่อนแอเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็จึงวาร์ปมานะคือด้วยพรทราบวาระจิตของท่านพระโสนะแล้วก็อันตรธานมาจากเขาคิดจุกุฏไม้ปรากฏอยู่ที่ป่าสีตะวันแล้วก็ให้โอวาทให้โอวาทว่าเอาโสนะเธอเคยเล่นพินใช่ไหมเล่นพินเนี่ยนะตึงเนี่ยนะถ้าบอกว่าสายพินขึงตึงเกินไปเสียงมันก็ไม่เพรา ะ ถ้าสายพินขึงหย่อนเกินไปเสียงก็ไม่เพราะแต่ต้องขึงได้ระเบียบเสมอกันแต่พอดีท่านบอกอย่างนี้นี่คือพระพุทธเจ้าสอนธรรมประสงค์นะก็เลยเปรียบกับมาที่ว่าเหมือนกันความเพียรถ้าปรารภมากเกินไปจะฟุ้งซ่านถ้าย่อหย่อนเกินไปก็จะเกียจคร้านนะจงรู้ความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติเสมอกันคุณเดชัยจำคำนี้ไม่ดีเลยอินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติเสมอกันอินทรีย์คืออะไรบ้างอินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างนี้ต้องเป็นธรรมชาติเสมอกันโอเคทีนี้พอท่านกำหนดหมายในข้อนี้ว่าโอ้งั้นอินทรีย์ต้องเป็นธรรมชาติเสมอกันหมายความว่าไงหมายความว่าอย่างกรณีของท่านเนี่ยความเพียรมากใช่ป่ะความเพียรเนี่ยมากเกินพุ่งออกไปส่วนที่เกินมาเนี่ยมันเกินมาด้วยอะไรด้วยความอยากคือตัณหาที่ว่าฉันต้องบรรลุหรือทำความเพียรมากเกินไปส่วนที่เกินมามากเกินไปด้วยอำนาจของตัณหา ความเพียรนั้นก็จึงออกมาในรูปของความฟุ้งซ่านเพราะไม่ได้เกิดสมาธิความเพียรที่คุณปรารภแล้วไม่ได้เกิดสมาธิเนี่ยอันนั้นคือเกินไปด้วยอำนาจของตัณหาก็จึงจะออกมาในรูปแบบของความฟุ้งซ่านนำการใจโอเคนี่คือกรณีของท่านพระสนะแต่ว่าบางกรณีก็อย่างอื่นก็มีเช่นว่าสมาธิอยู่ๆมันก็มีพรวดโผล่ขึ้นมาบางทีมันฟลุกๆได้ใ ช่ค่ะ สมาธิที่ฟลุกๆมาได้โดยที่ไม่ได้ทำความเพียรมาก่อนมันเป็นลักษณะของตกผวังอย่างคนที่ฝึกสมาธิใหม่ๆบางทีตกผวังตกผวังนี่คือหมายความว่ามันจะหลับก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นสมาธิอยู่แต่ไม่รู้มันยังไงคือลักษณะของตกอันนี้คือความหมายที่อาตมาเข้าใจนะว่าบางทีเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยไปเห็นตอนก่อนๆแรกๆฝึกสมาธิเนี่ยมันเหมือนตกผวังไปเข้าสมาธิก็เป็นสมาธิอยู่แต่มันยังไงไม่รู้คือมันเราไม่ชำนาญเราไม่ชำนาญสติเราไม่ได้เต็มที่สมาธิอยู่เกิดมีขึ้นมาโดยที่สติเราไม่เต็มที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะความง่วงคือเข้าข่ายไปในทางนั้นหรือปัญญาเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นจากสมาธิมาเห็นตามความเป็นจริงปัญญาที่อยู่ๆโผล่ขึ้นมาพรวดเลยเนี่ยมันก็จะเป็นการยกตนข่มท่านคิดว่าตัวเองเก่งนั่นนี่อันนี้ก็ไม่ดีหรือปัญญาเนี่ยถ้าไม่ได้ทำให้เกิดศรัทธาไม่เกิดความมั่นใจเนี่ยอยู่ก็โผล่พรวดขึ้นมานี่คือเป็นลักษณะของความอยากที่ออกมาในรูปของปัญญาก็จะเป็นความตีตนเสมอท่านลบหลู่คุณท่านเป็นแบบว่าคิดว่าตัวเองเก่งคนอื่นไม่เก่งเท่าตัวนี่ปัญญาเป็นแบบนี ้ หรือว่าศรัทธาเองก็ตามถ้าบอกว่าไม่เสมอกันถ้ามีความอยากมากแล้วมันออกมาในทางศรัทธาเนี่ยความอยากที่ออกมาในรูปแบบนั้นก็จะเป็นลักษณะที่แบบว่างมงายเป็นนิงมงายมีคือแบบอ้อนวอนขอร้องงมงายแต่ไม่ทำอ่ะจะให้มาทำความเปลี่ยนทำไม่ได้แต่ไม่ไหวเพราะว่าศรัทธาไม่ได้ให้เกิดวิริยะนั่นคือส่วนที่มันปูดเกินออกมาไม่เสมอกันหรือว่าศรัทธาอยู่ๆมีศรัทธาโดยที่ไม่ได้มีปัญญามาไอ้ความศรัทธาที่ไม่มีปัญญาเนี่ยก็เป็นศรัทธาแบบหัวเต่าศรัทธาแบบงมงายหัวเต่าแบบนี้เพราะฉะนั้นอินทรีย์ทั้ง5อย่างจะต้องปรับให้มีความเสมอกันให้กำหนดหมายในข้อนี้ไว้ตัวอย่างของท่านพระโสดาคือเรื่องของความเพียรที่มากเกินไปทีนี้พอท่านออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวกำหนดหมายในความเสมอกันของอินทรีย์แล้วท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาพอท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะก็เป็นลักษณะที่ว่ามาประกาศความที่ตัวเองเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าเคยชมท่านพระโสดาคุณเดินใจว่านี่แหละเป็นลักษณะของการประกาศก็เรียกว่ายืนยันความเป็นอรหัตผลโดยไม่น้อมเข้าสู่ตัวโดยไม่น้อมเข้าสู่ต ัวคือยังไงเจ้าคะ ก็คือพูดถึงหลักธรรมตนเองพูดถึงหลักธรรมตนอย่างเช่นว่าท่านกล่าวไว้อย่างนี้บอกว่าภูเขาหินศิลาล้วนไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบถ้ามีฝนลมเจือมาพัดมาจากทางตะวันออกตะวันตกเรียงไรเนี่ยคุณเขานั้นก็ไม่หวั่นไหวไม่สะท้านสะเทือนเปรียบเทียบไว้กับบุคคลที่ถ้ามีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์รูปพัดมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไม่สะดุ้งสะเทือนอันนี้แหละคือลักษณะของผู้ที่เห็นธรรมแล้วแล้วก็พยากรณ์ไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็จึงรับรองว่าโอ้นี่อย่างนี้แหละเป็นการพยากรณ์อรหัตผลโดยไม่น้อมเข้าหาตัว ค ือบางคนเนี่ยพยากรณ์อรหัตผลโดยที่ทำเป็นของสนุกแล้วก็จะต้องมาทุกภายหลังพระพุทธเจ้าพอใจเนี่ยก็จึงอนุญาตให้ท่านพระโสดาใช้รองเท้าได้ใช้รองเท้าได้ภิกษุสมัยก่อนตอนแรกไม่ได้ใช้รองเท้าก็มีท่านพระโสดานี่แหละเป็นต้นให้พระพุทธเจ้าบัญญัติในการใช้ข้อนี้คืออนุญาตเลยนะไม่ใช่ว่ามีใครมาด่าว่ากระหาอะไรแต่ว่าด้วยความที่ท่านด้วยความที่พระพุทธเจ้าพอใจด้วยความที่พระพุทธเจ้าพอใจจึงผ่อนปรนในข้อนี้ให้จึงให้ได้นุ่งรองเท้าใส่รองเท้าพวกภิกษุอื่นๆที่ก็ฉวยโอกาสเนี้ยพวกฉัพพคีทำรองเท้ามาเป็นแบบหลายชั้นเป็นงอนเป็นวิจิตรพิสดารอะไรก็ห้ามไม่หมดสุดท้ายมาก็เหลือแค่รองเท้าชั้นเดียวแล้วก็ตอนที่พระพุทธเจ้าอนุญาตนี่คืออนุญาตเฉพาะท่านพระโสดาท่านพระโสดาเนี่ยก็กลัวว่าโอ้โหฉันนี่เป็นลูกเศรษฐีสละทรัพย์80เล่มเกวียนทั้งช้างทั้งทรัพย์แรงต่างแล้วจะมาเอารองเท้าเนี่ยเหร อ โอ้ยถ้าให้แก่ข้าพระองค์คนเดียวไม่ขอรับก็แล้วกันจะไม่ขอใช้สอยแต่ต้องให้กับภิกษุทั้งหลายด้วย อย่างนี้นะด้วยอานิสงส์ตรงนี ้ภิกษุใจงาม ภิกษุทั้งหลายก็เลยได้อานิสงส์มาด้วยได้อานิสงส์มาด้วย เจ้าค ่ะทีนี้ในความที่ทำไมท่านถึงเป็นผู้ที่ยกย่องได้รับการยกย่องในการที่ปรารภความเพียร เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าเราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์อยู่ในใจอย่างภิกษุรูปอื่นนี่บางทีความเพียรไม่ถึงต้องเร่งความเพียรความเพียรไม่ถึงต้องเร่งความเพียรแต่ถ้านี่ความเพียรมากเกินไปต้องลดลงมาความเพียรมากเกินไปต้องลดลงมามันก็จะต่างกันอยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นจุดสังเกตข้อหนึ่งที่ว่าทำให้ท่านนี่มีความเลิศกว่าภิกษุรูปอื่นในเรื่องของการปรารภความเพียร ก็คือเพียรมากซะจนทำให้ตอนแรกมีปัญหานะเจ้าคะแทนที่ว่าจะเหมือนองค์อื่นๆซึ่งแบบว่าต้องทำความเพียรคือเร่งไปให้ถึงจุดหมายเจ้าค่ะ ใช่ แต่นี้ท่านทำเกินพระพุทธเจ้าต้องมาเตือนให้ลดลงมาให้เป็นพอดีๆนะเจ้าค่ะอ๋อเจ้าค่ะโดยเหตุนี้นี่เอง ซึ่งก็มีลักษณะภิกษุหลายรูปเลยที่เป็นแบบนี้ว่ามีความคิดว่าจะศึกสุดท้ายพระพุทธเจ้ามาให้ข้อมูลอย่างกรณีของท่านพระจุลปันโตกนี่ก็เหมือนกันไม่ไหวแล้วถูกพี่ชายไล่หนีจะศึก อ ย่างเงี้ยนะพระพุทธเจ้ามาห้ามไว้ห้ามไว้แล้วก็ให้ข้อมูลว่าอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะท่านก็ผ่านมาได้มีความเลิศในการแยกกายใช่ไหมกรณีหนึ่งท่านพระโสนานี่ก็โอ้ไม่ไหวทำความเพียรมากจะศึกพระพุทธเจ้าก็มาเปรียบเทียบให้เหมือนกับพินสามสายขึงตึงเกินไปขึงหย่อนเกินไปไม่ได้อินทรีย์ต้องเสมอกันท่านก็ทำให้มันถูกได้แล้วก็บรรลุธรรมขึ้นมาได ้เจ้าค่ะ โอเคอันนี้คือเรื่องของท่านพระภิกษุที่ชื่อว่าโสนโกริวิสาโสนโกริวิสา จึงมีความเพียรยอดเยี่ยมนะเจ้าค ่ ะ ได ้ร ับ การยกย่องจากพระพุทธเจ้าเจ้าค ่ ะ วันนี้เรา องค์หนึ่งใช่ไหมเจ้าค่ะ วันนี้เราพูดไปถึงสองรูปแล้วนะคุณเดชใจคือท่านพระกังขาเรวต ะ ที่เมื่อสักครู่อธิบายถึงว่าท่านพระกังขาเรวตะเนี่ยเกิดในตระกูลพราหมณ์นี่ผิดพลาดจริงๆท่านเกิดในตระกูลกษัตริย์เกิดในตระกูลกษัตริ ย์เป็นเชื้อเจ้าแล้วก็หมอปวดกรณีของท่านพระโสนโกริวิสานี่เกิดในตระกูลเศรษฐีแล้วก็มาออกบวชส่วนภิกษุที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้คือท่านพระโสนกุติกันนะก็เกิดในตระกูลเศรษฐีแล้วก็มาออกบวชและโดยท่านก็ตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่ในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตตระแล้วก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่ว่ากล่าวธรรมไพเราะมีวาจาไพเราะก็เลยมีศรัทธาในพระภิกษุรูปนั้นแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ตรงนั้นเหมือนกัน เจ้าค่ะทีนี้เป็นอย่างนั้นบ้างนะคะ ใช่พอในสมัยต่อมาเอามาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีเกิดในสมัยพระประเจกพุทธเจ้าอีกรูปหนึ่งเกิดมาในสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีนี่ก็ได้ออกบวชแล้วก็เย็บจีวรถวายภิกษุรูปอื่นเกิดมาในสมัยพระประเจกพุทธเจ้าอีกรูปหนึ่งก็ถวายกรดถวายร่มแล้วก็ได้ออกแล้วก็เป็นคฤหัสถ์จนกระทั่งถึงในชาติสุดท้ายในชาติสุดท้ายเนี่ยท่านเกิดในเป็นบุตรของเศรษฐีที่มีทรัพย์มากในกรุงกุรรคระนครแคว้นอวันตีซึ่งอยู่ในทางตอนใต้ของมัชฌิมประเทศของแคว้นมคธที่ท่านได้ชื่อว่าโสนะโกริวิสาเนี่ยเพราะว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยครอบครัวเขาก็ให้เป็นของขวัญวันเกิดของเด็กเนี่ยนะอย่างบางทีเรา โสนะก ุ ติก ัน นะ ขอไปท่านพระโสนะกุติกันนะที่ท่านมีชื่อว่ากุติกันนะเนี่ยเพราะว่ากุติเนี่ยหมายถึงต้มหูต่างหูต้มหูต่างหูที่มีค่าโกรธหนึ่งที่มีค่าโกรธหนึ่งโสนะกุติกันนะเพราะว่าเหมือนอย่างเวลาไปเยี่ยมเด็กเนี่ยเขาจะมีเพณีว่าซื้อทองไปให้ของขวัญวันเกิดอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้คือเป็นต้มหูทองแล้วก็มีมูลค่าโกรธหนึ่งแม่ของท่านนี่เป็นอุบาสิกาชื่อกาลีมีความพิเศษจุดหนึ่งอันนี้อาตมาก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะว่าอุบาสิกาชื่อกาลีเนี่ยนะที่เป็นแม่ของท่านพระโสนกุติกันนะเนี่ย กันนะเจ้าค่ะ ท่านเนี่ยได้บรรลุโสดาบันเป็นสุภาพสตรีเป็นอุบาสิกาที่บรรลุโสดาบันคนแรกหลังจากที่พระพุทธเจ้าประกาศธรรมแล้วที่ได้บรรลุโสดาบันเนี่ยไม่เห็นพระพุทธเจ้าด้วยนะเรื่องราวเขาเล่ามาเป็นอย่างนี้อันนี้คือเป็นเรื่องเล่ามาหมายถึงว่าข้อมูลนี้มาในอัตถกถาเนี่ยมาในอัตถกถาคือนางเนี่ยคือแม่ของท่านพระโสนะตอนนั้นท่านพระโสนะเนี่ยก็อยู่ในท้องยังไม่คลอดกำลังจะคลอดแล้วนางเนี่ยเป็น ชาวเมืองราชกฤห์ชาวเมืองราชกฤห์แล้วก็แต่งงานไปอยู่ที่เมืองอุติกนะขอไปเมืองกุรัคระอยู่ที่แคว้นอื่นใช่ไหมประเพณีเขาคือว่าพอแต่งงานมีลูกแล้วต้องตั้งครรภ์ก็กลับมาที่เมืองเดิมเพื่อที่จะคลอดคือเมืองราชกฤห์ทีนี้พอตอนกลับที่เมืองเดิมเนี่ยก็ด้วยความไม่สบายในครรภ์ก็ตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนซึ่งในคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมธรรมจักกัปปวัตนสูตรให้กับเราภิกษุปัญจวัคคีย์ฟังแล้วก็มีการบรรลุธรรมมากมายเลยที่นั้นนอกจากท่านพระอัญญาโกณฑัญญะแล้วยังมีเทวดามีอะไรต่างบรรลุธรรมด้วย ม ียักษ์ตนหนึ่งคุณตาจ่ายเนี่ยนะเขาถึงบรรลุบรรจุมาในอรรถกถาเนี่ยนะข้อมูลตรงนี ้ มียักษ์คนหนึ่งยักษ์ตัวหนึ่งชื่อว่าสาคาสาตาคิระยักษ์สาตาคิระยักษ ์ สาตาคิระยักษ์นี่ก็ฟังธรรมจักกัปปวัตนสูตรอยู่ที่นั่นด้วยสาตาคิระยักษ์เนี่ยนะพอฟังแล้วโอ้โหได้บรรลุเป็นโสดาบันเทวดาเนี่ยนะคือแต่บรรลุหลังท่านพระอัญญาโกณฑัญญะพอได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็คิดถึงเพื่อนตัวเองยักษ์นี่นะนี่คือพูดถึงยักษ์นะยักษ์นี่ก็คิดถึงเพื่อนตัวเองชื่อว่าเหมะยักษ์เหมะยักษ์เหมวตะยักษ์เหมวตะยักษ์ว่าเหมวตะยักษ์เพื่อนฉันนี่มันอยู่ไหนมาฟังธรรมด้วยหรือเปล่าเนี่ยปรากฏไม่เห็นไม่เห็นก็จึงโอ้ยตายแล้วเนี่ยพลาดแล้วเนี่ยรีบไปบอกก็เลยรีบจะไปหาเพื่อนในขณะที่สาตาคิระยักษ์เนี่ยจะไปพบเหมวตะยักษ์ที่อยู่ราชกฤห์เขาก็เมืองราชกฤห์เนี่ยเป็นเมืองที่มียักษ์อยู่มากมีพวกอมนุษย์อยู่มากบริเวณยักษ์ต่างๆนี่ก็จะเป็นที่อยู่ของพวกยักษ์ด้วยในป่าบางแห่งสาตาคิระยักษ์เนี่ยก็จะมาหาเหมวตะยักษ์เหมวตะยักษ์เนี่ยก็กำลัง อยู่ที่ป่าหิมพานต์เพื่อที่กำลังจะไปที่นั่นเพราะได้ยินว่าเนี่ยดอกไม้อะไรต่างมันบานไปหมดเลยมันจะเป็นไปได้ไงก็เลยจะไปดูเห็นมาวตายักษ์นี่ก็จะไปดูก็มาเจอกันระหว่างทางพอดีไอ้สาตาคิริยาบอกนี่จะไปไหนเนี่ยเห็นมาวตายักษ์บอกจะไปดูดอกไม้ดอกไม้บานสะพรั่งไปหมดเลยโอ้ยนี่ท่านดอกไม้ไม่ใช่บานสะพรั่งแค่ในป่าหิมพานต์นะทั่วไปหมดนี่บานหมดเลยเอ้าทำไมถึงบานได้เห็นมาวตายักษ์ก็ไม่รู้โอ้ยก็นี่พระพุทธเจ้านี่อุบัติขึ้นแล้วนี่เจ้าชายสิทธัตถกุมารออกจากสากยะตระกูลบรรลุสัมมาสัมพุทธญาณแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตรยังหมื่นโลกธาตุไม่หวั่นไหวนี่เราเทวดาประชุมกันนี่ฟังธรรมนี่บรรลุเป็นโสดาบันนี่ท่านไม่รู้เลยเหรอเหมวตะยักษ์บอกโอ้ไม่รู้เลยแล้วดอกไม้นี่บานไปทั่วแล้วท่านนี่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเต็มสองในตาเหรอเหมวตะยักษ์ถามสาตากิริยาบอกว่าเห็นตามในสองในตาเลยว่าไงเห็นในสองเต็มตาเลยไม่ได้เห็นแค่เต็มตายังเต็มหูด้วยว่าท่านพูดว่าไง ได้ฟังธรรมะด้วย หูและเต็มใจด้วยว่าบรรลุโสดาบัน เจ้าค่ะ ได้ยินแค่นี้คุณสนใจเห็นมาว่าตายักษ์นี่ก็บรรลุธรรมด้วยคือเขาว่าไงมาก็ว่าตามไปนะหมายถึงว่าสาตากิริยักษ์เนี่ยได้ยินมาว่าไงก็บอกอธิบายให้เพื่อนฟังตามความเข้าใจของตนเพื่อนนี่ก็มีศรัทธามากขึ้นด้วยตามด้วยนี่คือหมายถึงเห็นมาว่าตายักษ์ในขณะที่คุยกันอยู่เนี่ยนางอุบาสิกาชื่อกาลีที่เป็นแม่ของท่านพระโสณะเนี่ยก็ด้วยความไม่สบายในการก็ลุกขึ้นมาตอนกลางคืนเที่ยงคืนเนี่ยแล้วก็ไปเปิดหน้าต่างดูเนี่ยตัวเองก็เป็นลูกเศรษฐีก็อยู่ในเรือนสูงใช่ปะก็ได้ยินเสียงคุยกันของยักษ์สองตัวเนี่ยฟังแล้วดูว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เสียงมันเรื่องไหนลองฟังดูเขาพูดอะไรกันในฟังบทสนทนาระหว่างเหมวตายักษ์กับสาตากิริยักษ์ไปเนี่ยก็ได้บรรลุโสดาบันในคืนนั้นเหมือนกันนะในบรรลุโสดาบัน เจ้าค่ะ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เล่ามาแล้วก็พอบรรลุโสดาบันท่านก็อุบาสิกาท่านนี้ก็คลอดออกมาคลอดท่านพระโสณะออกมานี่คือเรื่องของท่านพระโสณะกุติกนะในชาติสุดท้ายที่ขอไปโสณะโกลิวิสะ กุติกัญญะ กุติกนะ กุติกัญญะเจ้าค่ะ ที่ว่าท่านมีแม่ชื่ออุบาสิกาชื่อกาลีใช่ใช่ เจ้าค่ะ ทีนี้พอท่านก็เจริญวัยขึ้นมามีอยู่วาระหนึ่งคุณใจคือเนื่องจากว่าเป็นลูกของเศรษฐีก็ต้องมีการค้าขายไปที่นั่นที่นี ่ มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านพระโสณะนี่นะก็ติดไปกับกองเกวียนติดไปกับกองเกวียนติดไปกับกองเกวียนเพื่อที่จะไปค้าขายในต่างเมืองมีครั้งหนึ่งที่เขาจอดพักกองเกวียนไว้ที่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งอยู่บนเกวียนมันก็อึดอัดนิดหน่อยนะเขาก็เลยมาลงมานอนข้างล่าง ให้มันอากาศมันโล่งโปร่งสบายดีอยู่ใต้ต้นไม้ทีนี้พอถึงเวลาไปคณะนี้เขาก็ไปกันลืมเด็กชายโซน่านี่เอาไว้เด็กชายโซน่านี่ก็หลับเพลิน นอนอยู ่นอนอยู่โอ้ยตื่นขึ้นมาเอ้าไม่มีใครเลยสวยแล้วทำไงดีเนี่ยก็เลยเดินตามรอยเกวียนไปเดินตามรอยเกวียนไปตรงนี้แหละเป็นจุดหักเหคุณใจที่ว่าพอเดินตามรอยเกวียนไปก็คงจะไปได้ไม่ไกลเพราะเกวียนก็ไปช้ากว่าคนเดิน เจ้าค่ะ ก็เกวียนก็หนักด้วยพอเดินเดินไปเดินเดินไปตรงนี้ไปถึงจุดหนึ่งที่เป็นต้นไม้เป็นต้นไม้ที่หนึ่งแล้วก็มีร่มเงาอยู่เห็นคนคนหนึ่งบุรุษคนหนึ่งที่แบบมีร่างกายใหญ่โตผิดรูปผิดแบบน่าเกลียดน่ากลัวมากแล้วก็เนื้อมันเละเละเนื้อของคนคนนี้มันเละเละมันตกลงมาที่พื้นพอตกลงมาที่พื้นคนนี้เขาก็หยิบเนื้อนั่นแหละกินเนื้อก็แบบตัวใหญ่มากนะแล้วก็ร่างกายมันเละเละเนื้อตกลงมาก็หยิบขึ้นมากินหยิบขึ้นมากิน เออเจ้าค่ะ เห็นแล้วก็เหวอเลยคุณใจ เจ้าค่ะ เด็กใจโซน่าเหวอเลยโอ้โหทำไมเป็นงี้วะปรากฏว่าเนี่ยก็เลยถามเขาว่านี่ท่านเป็นใครบุรุษคนนั้นบอกฉันเป็นเปรตคือเป็นเปรตนะไปเจอเปรต เป็นเปรต เป็นเปรตแล้วทำไมท่านเป็นงี้ทำไมมากินเนื้อตัวเองเอาเนี่ยเมื่อก่อนทำกรรมมาไว้ทำอะไรมาเด็กใจโซน่าก็ถามคือหลอกลวงคนอื่นเลี้ยงชีพหลอกลวงคนอื่นเลี้ยงชีพแล้วก็ยังเคยด่าว่าสมณะที่เข้ามาบิณฑบาตในหมู่บ้านว่าเนี่ยมาบิณฑบาตอะไรเคี้ยวกินเนื้อของตัวเองซะด้วยบาปกรรมนี้ก็จึงได้เกิดมาเป็นเปรตนี่คือเปรตตัวใหญ่ ต้องเค ี้ ยวกินเนื้อตัวเองด้วยนะจ๊ะ ใช่เนื้อตัวเองลุยตกลงมาที่พื้นแล้วก็หยิบกินอย่างเงี้ยนะเหวอเลยคือเห็นผีว่างั้นเถอะ เจ้าค่ะ ต่อมาก็เดินไปอีกต้นไม้อีกต้นหนึ่งก็เห็นผีอีกคือเปรตตัวเล็ก2ตัวมีเลือดกระเด็นไหลออกจากปากแล้วก็ไหลออกจากจมูกแล้วก็เข้าปากแล้วก็ไหลออกจากจมูกแล้วก็เข้าปากวนไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะเอ้าทำไมท่านเป็นอะไรเนี่ยไอ้เปรตสองตัวนี้บอกฉันเป็นเปรตเอาแล้วทำไมถึงเป็นมีเลือดดำๆอะไรอย่างงี้โอ้ยนี่เป็นบาปกรรมบาปกรรมทำอะไรกรรมอะไรไว้เอานี่ตอนนั้นแม่ได้นิมนต์พระมาที่บ้านแล้วพวกเด็กสองคนนี้ก็เลยด่าว่าด่าแม่แล้วก็ด่าพวกสมณะเนี่ยว่าทำไมไม่รู้จักทำกินทำอย่างนี้เอากินเลือดดำดาวกำดาวของตัวเองซะเนี่ยดาวว่าอย่างนี้ต่อมาก็เลยไปไหม้อยู่ในนรกแล้วก็ด้วยเศษกรรมที่เหลือก็จึงมาเกิดเป็นเปรตแล้วก็มีเลือดออกจากจมูกไหลเข้าปากวนไปอย่างนี้ จ้ะค่ะ ด้วยเหตุการณ์นี้คุณเหนื่อยใจคนเห็นผีเนี่ยก็สลดเลยสลดเลยว่าโหเราจะประมาทอยู่ไม่ได้เราต้องเร่งทำความดีก็จึงมีความคิดว่าจะบวชจะบวชพอกลับไปถึงบ้านแล้วที่กรุงอุเชนีเนี่ยก็จะบวชบวชแล้วทำไงตอนนั้นแม่ของท่านเนี่ยคือท่านอุบาสิกากาลีเนี่ยก็อุปถากท่านพระมหากัจจายนะอยู่มหากัจจายนะอันนี้เราได้เคย พูดกระจายเราเนี่ย ถูกต้องที่ได้ตอนนั้นเราได้พูดถึงว่าท่านพระสังฆกัจจายเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่แคว้นอุเชนีเนี่ยนะอุบาสิกาชื่อกาลีเนี่ยก็เป็นอุปถากของท่านพระมหากัจจายนะลูกของอุบาสิกากาลีคือเด็กชายโสนะกุติกันนะก็เลยมีความคิดว่าจะออกบวชก็เลยออกบวชกับท่านพระมหากัจจายนะนั่นแหละ เจ้าค ่ะพอออกบวชแล้วเนื่องจากว่าในบริเวณนั้นเนี่ยเป็นบริเวณที่อยู่ไกลจากแคว้นมคธอยู่ไกลกันมากทำให้ภิกษุเนี่ยวนไปเวียนมาบางทีก็ไม่ได้มีจำนวนภิกษุครบคือเรื่องตอนที่ก่อนขอบวชเนี่ยก็ไม่ได้บวชได้ง่ายๆเพราะว่าพระมหากัจจายนะก็ห้ามอยู่หลายครั้งห้ามอยู่2ครั้งจนได้บวชในครั้งที่3ห้ามอยู่ครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าอธิบายว่านี่โซน่าจะไหวเหรอบวชเป็นพระนี่มันนอนคนเดียวนะไม่ได้มานอนร่วมกันกับหลายๆคน2แล้วก็กินมื้อเดียวนะกินมื้อเย็นก็ไม่ได้เอางั้นไว้ค่อยวันหลังค่อยบวชให้มีสตามากกว่านี้ก่อนต่อมาครั้งที่2ก็ขออีกท่านพระกัจจายนะก็ห้ามอีกจนกระทั่งครั้งที่3ครั้งที่3ต้องการมีศรัทธาเต็มที่เอาให้บวชให้บวชที่กว่าจะบวชนี่ก็บวชเป็นสามเณรก่อนเพราะว่าจะบวชเป็นพระเนี่ยมันต้องมีการตั้งยติคือหมายว่าตั้งองค์ประชุมแล้วก็ให้รับการฉันทานุมัติในหมู่ภิกษุอย่างน้อยมี10รูปรออยู่ต้อง3ปีนู่นน่ะกว่าจะได้บวชในอรรถกถาอีกที่นึงบอกว่าท่านอายุ30กว่าแล้วแล้วก็จึงมีแค่พรรษาเดียวอายุพรรษาเนี่ย1พรรษาแต่บวชมาตั้งแต่20แต่เป็นสามเณรมาตลอดเลยจนกระทั่งกว่ามันจะได้เป็นภิกษุเนี่ยก็มีแค่พรรษาเดียวอายุ30กว่า เจ้าค่ะ พราะว่าในความที่บริเวณนั้นเป็นบริเวณกายบางทีก็นิมนต์พระมาท่านอยู่สองสามวันรอพระนั่นนี่ไม่ไหวก็ไปทางอื่นนิมนต์พระทางอื่นมาเอ้านี่ไปแล้วยังไม่ครบสติอย่างเงี้ยต้องรอถึง10รูปก็กว่าจะได้บวชก็จึงเป็นความยากลำบากของท่านพระโสนะกุฏิกันนะทีนี้พอบวชแล้วบางตรงนี้แหละมีความแตกต่างกันในอรรถกถาบางที่ก็บอกว่าท่านบวชแล้วกับพระจักรเจนะแล้วก็ไม่นานก็บรรลุธรรมบางที่ก็บอกว่ายังไม่บรรลุธรรมนะแต่บรรลุโสดาบันเฉยๆยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีความแตกต่างกันตรงนี้อย่างไรก็ตามตอนที่ท่านบวชแล้วเนี่ยยังไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าเลยเป็นพระโสนะกุฏิกันนะเนี่ยนะบวชกับท่านพระมหากัจจานะท่านพระสังฆจายทั้งมหากัจจานะแล้วก็ได้บรรลุธรรมไม่ขั้นใดก็ขั้นหนึ่งแต่ยังไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าเลยมีแต่เขาเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี ้ คิดดูนะสมมติตัวเราอย่างเงี้ยถึงกุฏิใจเออคิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเราบวชมาเรามาปฏิบัติธรรมแต่ว่าเราไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเลยคิดดูแล้วกัน ต้องอยากเห็นแน่นอนนะ ถ้าใช่ใช่แล้วก็ถ้าผมว่าอยู่ในสมัยที่ยังมีพระพุทธเจ้าอยู่คุณไปเลยอย่างเราเนี่ยแค่ว่าเราคิดว่าจะเจอพระพุทธเจ้าเรายังไปเจอไม่ได้ไปดูแต่ว่าที่ท่านเคยนั่งท่านเคยนอนก็ดูได้แค่นี ้เจ้าค่ะ แล้วถ้ามีอยู่เนี่ยรีบไปเลยท่านก็เลยขอท่านพระมหากัจจานะไปท่านพระมหากัจจานะเนี่ยก็เลยฝากข่าวไปด้วยนะทูลขอพร5อย่างทูลขอพร5อย่างนี้ก็คือว่าข้อที่1ในบริเวณทางด้านใต้ของแคว้นอวันตีที่ห่างออกมาจากมัชฌิมประเทศเนี่ยหาภิกษุยากนะก็จะขออนุญาตว่าเอาแค่5รูปพอได้ไหมบวชพระนี่ข้อที่1ข้อที่2นี่ก็ขอว่าในบริเวณเนี้ยพื้นที่เนี้ยมันมีความขรุขระมากเพราะว่าด้วยหินบ้างด้วยโคลนมันเยอะเวลามันไปมันก็เหยียบหนทางอะไรเป็นหลุมเป็นบ่อแหลมๆหมดก็ขอให้ใช้รองเท้าได้หลายชั้นไม่ใช่แค่ชั้นเดียวในกรณีของท่านพระโสนะโกริวิสาใช่ไหมขออนุญาตได้ชั้นเดียวใช่ไหมของท่านพระมหากัจจานะขอเพิ่มอีกเป็นหลายชั้นได้ไหมแล้วก็เขานิยมอาบน้ำกันในดินแดนนี้เพราะว่าถือว่าน้ำตอนนี้บริสุทธิ์ก็เลยจะขอให้อนุญาตอาบน้ำได้เรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะแค่15วันประเด็นมัชฌิมประเทศเนี่ยน้ำมีจำกัดหรือว่าด้วยเรื่องของอาญาของพระราชาก็เลยให้ไม่ให้ภิกษุอาบน้ำบ่อยแต่ว่าในบริเวณเนี้ยที่ท่านอยู่เนี่ยขอให้อาบน้ำได้บ่อยครั้งและในข้อที่4ก็ขอให้ใช้เครื่องหนังทำเป็นเครื่องปูลาดได้เพราะในบริเวณนั้นมันมีสัตว์เลี้ยงมากแล้วบางทีก็ตายเองก็เอาหนังมันมาใช้ทำเป็นเครื่องปูลาดทำเป็นรองเท้าบ้างอะไรบ้างแล้วข้อที่5นี่ก็ขอว่าภิกษุที่ได้รับจีวรมาบางทีเดินทางไกลจะฝากเพื่อนไปคืออายุของผ้ามันจะมีอยู่เช่นสมมติเรารับผ้ามาไม่เกิน10วันเนี่ยคุณต้องอธิษฐานหรือว่าเอาไปให้ต่อหรือว่าทำอะไรแต่ในกรณีที่ว่าเรายังไม่ได้รับสมมุติว่ามีภิกษุก็ฝากมีอุบาสกก็ฝากภิกษุก็มาให้พระมหาไปบูรณ์อย่างเงี้ยถ้าของยังไม่ถึงพระมหาไปบูรณ์ก็อย่าเพิ่งนับว่ามันกี่วันอย่างเงี้ยนะแล้วก็ขอตรงนี้ขอฝากข้อมูลไปให้ท่านพระโสนะนี่ไปหาพระพุทธเจ้าตอนไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ท่านพระนนท์นี่จัดให้พักที่วิหารแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะเข้าไปอยู่ได้คือไม่ใช่เป็นที่กุฏิของพระพุทธเจ้านะแต่เป็นที่วิหารแห่งหนึ่งที่มันมีที่พักอยู่แล้วพระพุทธเจ้าบางครั้งบางโอกาสก็ไปพักในที่วิหารนั้นก็เลยเป็นที่มาตรงนี้ด้วยแหละว่าตอนที่ท่านเนี่ยอยู่ที่นั่นอยู่ที่วิหารนั้นเนี่ยตอนยามแรกของราตรีก็เดินจงกรมอะไรต่างพระพุทธเจ้าก็เดินจงกรมอะไรต่างแล้วก็เข้าไปในที่วิหารนั้นพระโสนะก็เข้าไปในที่วิหารนั้นเหมือนกันเข้าไปแล้วก็ได้แสดงธรรมคือท่านพระโสนะเนี่ยแสดงธรรมให้พระพุทธเจ้าฟังแสดงธรรมในเรื่องของพระสูตรมีมงคลสูตรบ้างมีโพชฌงค์สูตรบ้างมีอะไรต่างๆบ้างทั้งหมด16สูตรแสดงด้วยทำนองสารพัญญะทำนองสารพัญญะมีความไพเราะมากตรงนี้แหละซึ่งเป็นที่มาว่าท่านเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่แสดงธรรมได้ไพเราะในเรื่องของเสียงซึ่งอันนี้จะไม่เหมือนกันกับท่านพระลักกุณฑกะพัทยเถระนะท่านลักกุณฑกะพัทยเถระเนี่ยคือน้ำเสียงไพเราะน้ำเสียงไพเราะแต่ของท่านนี่คือทำนองไพเราะ เจ้าค่ะ คือจังหวะจากโคนมันต่างกันกับน้ำเสียงนะก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้ ทีนี้พอท่านแสดงธรรมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหล่าเทวดาก็อนุโมทนาจนกระทั่งไปถึงเรือนของแม่ของท่านแม่ท่านนี้ก็คงจะมีความสามารถพิเศษนะคุณใจเพราะว่าได้ยินเสียงยักษ์คุยกันแต่พอเทวดาอนุโมทนาตัวเองก็ได้ยินด้วยว่าอนุโมทนาเอาทำไมอนุโมทนาเทวดาก็บอกว่าเนี่ยลูกพระโสดาเนี่ยอยู่กุฏิกันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแล้วแสดงธรรมให้พระพุทธเจ้าฟังแม่ก็เลยบอกว่านี่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังหรือว่าลูกฉันแสดงธรรมให้ฟังกันแน ่เ ทวดานี่ก็เลยยืนยันว่าก็ลูกท่านนั่นแหละแสดงธรรมให้พระพุทธเจ้าฟังโอ้ก็เลยมีความคิดว่าโอ้ยงั้นฉันอยากจะฟังธรรมลูกบ้างนี่นะ เจ้าค่ะ สุดท้ายในวันที่ท่านพระโสดากุฏิกันนะกลับมาถึงบ้านแล้วเราก็ได้มีการจัดงานแสดงธรรมให้ฟังมีเรื่องราวที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าในการที่ฟังธรรมอยู่นั้นเนี่ยมีโจรกลุ่มหนึ่งก็ไปขโมยของคือในกลุ่มที่ไปฟังธรรมเนี่ยเพื่อนของอุบาสิกาทิชกาลีแม่ของท่านใช่ไหมก็มีเพื่อนของท่านคนหนึ่งชื่ออุบาสิกาอะไรอาตมาก็จำไม่ได้เดี๋ยวท่านนึกได้เราจะบอกชื่อนางกาติยานีนางกาติยานีนางกาติยานีเนี่ยก็ไปฟังธรรมด้วยในขณะนั้นมีโจรมาขึ้นบ้านของนางกาติยานีนี่แล้วพยายามจะขโมยของอะไรต่างๆนางที่เฝ้าเรือนอยู่นี่ก็มาบอกว่าเนี่ยโจรขึ้นบ้านแล้วรีบกลับไปเร็วนางนี้ก็บอกอย่ามากวนได้ไหมฉันจะฟังธรร ม ไล่นางหนีไปนางก็ไปคนเฝ้าเรือนมันก็พังห้องที่เก็บผ้าพังห้องที่เก็บเงินพังห้องที่เก็บทองจะเอาไปหมด เจ้าค่ะ ไม่รู้จะทำไงก็เลยมาบอกหัวหน้าบ้านก็คือนางกัตยานีเนี่ยมันพังห้องนี้แล้วมันพังห้องนี้ด้วยมันจะเอาไปด้วยเนี่ย เจ้าค่ะ นางกัตยานีบอกนี่บอกว่าอย่ามาแล้วอย่ามากวนใจโจรมันก็เห็นได้แต่มันเอาเท่าที่เห็นได้เท่านั้นแหละอะไรที่มันไม่เห็นมันไม่เอามีความคิดบางอย่างธรรมะมันไม่เห็นมันเห็นไม่ได้มันเอาไปไม่ได ้ ฉันไม่แคร์ฉันจะฟังธรรมไล่หนีไปคือโจรเนี่ยเขาก็มีสายหัวหน้าโจรเนี่ยก็เป็นสายมาดูเจ้าของบ้านว่าถ้าเจ้าของบ้านกลับไปเนี่ยนะจะฆ่านางให้ตายที่นี่เลยแต่ว่าพอนางพูดอย่างนี้ขึ้นมาว่าไม่สนเอาไปก็เอาไปฉันจะฟังธรรมตัวเองเป็นโจรก็เลยมีจิตเริ่มใสก็เลยบอกเพื่อนโจรมาเฮ้ยเราอย่าทำคนแบบนี้เลยมันไม่ดี ม ีจิตเริ่มใสแล้วก็เลยคิดว่าจะออกบวชจะออกบวชพวกโจรพวกนี้นะก็เลยมาออกบวชกับท่านพระโสนโกริวิสาอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ในพระภิกษุสามรูปนี้ที่นำมาพูดให้ฟังในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับท่านท่านพระอะไรท่านพระกังขาเรวตะเรวตะที่ผู้ยินดีในฌานนี่คือในข้อ204ท่านพระโสนโกริวิสาผู้ที่เลิศในการปรารภความเพียรข้อ205แล้วก็ท่านพระโสนกุติกนะเริ่มในการกล่าวถ้อยคำที่ไพเราะข้อ206อันนี้คือช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเจริญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านคะวันนี้รายการธรรมารับรุนช่วงธรรมสักฉาในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกนั้นเนี่ยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้นำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเนี่ยไปรู้จักแล้วก็ทำความรู้จักรู้ว่าท่านที่ได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก3องค์แล้วนะคะซึ่งพระอาจารย์ได้สรุปให้ฟังเรียบร้อยละก็คิดว่าในสัปดาห์หน้าเราจะได้ไปทำความรู้จักกับพระซึ่งท่านบรรลุธรรมเรียกว่าตรัสรู้เรียบร้อยละ แล้วก็เป็นเอตตัคคะมีความเลิศในด้านต่าง ๆเป็นเจ้าค่ะอีกองค์ต่อไปจะเป็นอะไรแล้วก็เลื่อนในทางไหนนั้นเนี่ยน่าสนใจมากเลยต้องตามฟังกันตามชมกันให้ได้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็คงจะต้องขอนำท่านญาติโยมทั้งหลายกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอกไหลศกเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ